Never Be The Same. Dat is wel een huishoudelijk type volgens mij, die Christopher Cross. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Daar gaat hij weer met ons programma. Wat is er allemaal te beleven vandaag? Zoals altijd een hele hoop natuurlijk. In het kader van de openheid, we leven in de periode van de openheid, zoals u weet, gaan we het straks eens hebben over D66. En dan met name de afdeling Schiedam. Want die hechten grote waarde aan openheid over al hun zaken. Verantwoording afleggen, noemen ze dat. Daar gaan we het er straks over hebben. En tegenwoordig is alles openheid. Ik heb me laten vertellen dat binnenkort ook openbaar gaan worden de gesprekken van Grapperhaus, die hij 's morgens vroeg met zijn vrouw heeft aan de ontbijttafel. En onze maandagse columnist Giel van Strien, die duikt ook maar eens in dat onderwerp van de openheid en noemt het dan de Big Brother Show. Meer leuke wetenswaardigheden vinden we ook nog verderop in het programma op natuurgebied. Je weet het, Delfland, prachtige omgeving in onze regio. En daar is ook van alles te beleven op natuurgebied. Natuurlijk Delfland heet het dan ook. Hebben we straks meer aandacht voor. En natuurlijk een hele hoop muziek. Zoals deze van de Future World Orchestra. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Hold on my heart. Genesis en Hold On My Heart, als je er maar met je vingers vanaf blijft. Inmiddels binnengekomen, onze Herman de Bruin staat altijd open voor van alles en nog wat. Maakt niet uit welke partij, ook niet deze. D66, de partij in Schiedam, die presenteert een overzicht van inzet en resultaten. Dat hoor je en zie je niet zo vaak volgens mij. Maar ik kan het beter vragen aan John Sliedrecht, hij is mijn gast in de studio. John, welkom. Hallo. Klopt dat, dat we weinig zien resultaten? Er wordt heel veel geld uitgegeven voor bepaalde onderwerpen. En dan denk ik na anderhalf jaar, hoe zou het daarmee zijn? Nou, helaas. Ja. En dat is ook wel voor ons een van de redenen om dat te doen. We hebben dat in de vorige raadsperiode ook gedaan. Mm-hmm. Ja, mensen kiezen een partij, als het goed is, op een programma. Partijen beloven heel veel of nemen zich heel veel voor in een verkiezingsprogramma. En dan zijn de verkiezingen geweest. En ze zitten in de raad, ze zitten misschien in een college. En je hoort ze wat minder vaak. Ja. En vervolgens zijn er na 4 jaar weer verkiezingen, komen ze weer met een programma. Maar er wordt zelden teruggeblikt op wat er gedaan is en wat er bereikt is of wat er misschien niet bereikt is. Ja, precies. Want je krijgt ook niet alles voor elkaar wat je wil. Nee, daar moet je ook eerlijk in zijn. Nou, precies. Ja. En wij vinden het wel heel belangrijk om te laten zien van joh, Wat hebben we nou gedaan? Nou, hebben we de luxe, noem ik het dan maar, dat we ook in het college zitten. Dus een coalitieprogramma afgesloten, waarin ook al heel veel zaken uit ons programma zitten. Maar daarnaast zit je ook nog gewoon als fractie in de gemeenteraad. En vanuit die fractie kun je ook zaken aanzwengelen of voor elkaar krijgen. Nou, en dat overzicht van wat hebben we nou sinds 2018 gedaan als D66 in Schiedam. De belangrijkste zaken daarvan, die hebben we online gezet op onze website. Wat heb je nou als punt waarvan je zegt, nou, daar ben ik hartstikke trots op? De woningbouw in Schiedam. En Schiedam heeft een enorm woningbouwprobleem, hele scheve verdeling van sociale huur en woningen voor het middensegment, duurdere segment. Erger dan gemiddeld? Sterker dan gemiddeld in het land, ja. En wat krijg je dan? Dat vanuit de regio heel veel mensen op zoek gaan naar een sociale woning in Schiedam komen. Als die mensen uiteindelijk een aantal jaar ouder zijn, misschien een gezin hebben, een baan en willen verhuizen, dan hebben we in Schiedam niet voldoende woningen daarvoor. En dan verlaten ze de stad weer. Dus die doorstroming? Die doorstroming die is heel belangrijk en die hebben we in de afgelopen jaren, we zaten in de vorige periode natuurlijk ook in het college, kunnen omdraaien met heel veel woningen erbij in het midden- en in duurdere segment. Wat heb je voor burgers kunnen doen? Die woningen in nood natuurlijk ook wel, maar gewoon nou, als je het gewoon heel simpel naar de stad kijkt, van wat hebben we nou kunnen verbeteren? En daar moet ik echt nadrukkelijk bij zetten, niet alleen dankzij D66, maar vanwege de samenwerking die we voor elkaar hebben kunnen krijgen tussen bewoners, de gemeente, Irado en WoonPlus, is de aanpak van de rattenoverlast. Okay. En dat is begonnen in Nieuwland, in één plek, waar wij als fractie echt gewoon letterlijk de ratten over straat zagen lopen. Daar hebben we vragen over gesteld aan het college. Het college gevraagd om met een plan van aanpak te komen. Waarbij we ook hebben gezegd, doe dat met elkaar. Want volgens mij kun je dit niet alleen oplossen door als gemeente bosjes te snoeien. Maar je moet ook de bewoners erbij betrekken. Precies. Nou, dat is gelukt. En in een klein stukje Nieuwland, waar dat heeft plaatsgevonden, zie je nu geen ratten meer over straat lopen. Nou, dat is een mooie succes dus. Daar kunnen we echt gewoon trots op zijn. Daarnaast, mijn fractiegenoot Gerald Laurens, portefeuillehouder over veiligheid. Mm-hmm. Die heeft vanaf het begin dat hij in de raad zat, 2018, heeft hij aandacht gevraagd voor het gevoel van veiligheid. Want er kwamen ieder jaar cijfers van nou, weer minder overvallen, weer minder inbraken. We worden veiliger. Maar je merkt dat mensen dat niet zo ervaren. Nee, het gevoel is belangrijker dan de cijfertjes. Hè? Nou, zoals wij dan in de raad een aantal keer hebben gezegd, als je je niet veilig voelt, dan is het dus ook niet veilig. En daar hebben we een aantal keer aandacht voor gevraagd en dat heeft nu geleid tot een rapport over veiligheidsbeleving, wat ook echt helemaal omarmd wordt door het college en waar ook echt schaal op ingezet gaat worden de komende tijd. Ja. Dat zijn mooie resultaten. Ja. We kunnen ze niet allemaal noemen, zei ik al in het begin. Ja. Nou ja, ik neem aan dat jullie wat op de website hebben staan. Ja, het staat als je naar de website www.D66 Schiedam gaat, dan staat er prominent op de website een link naar het hele. En dat linkt weer door naar, als mensen er meer over willen weten, naar moties, schriftelijke vragen, et cetera. Dank alvast voor het inkijkje in de politiek van D66 in Schiedam. Graag gedaan. Dankjewel. On était presque heureux, tous les jours à s'aimer, comme le font bien d'autres. Tu venais de me dire, un enfant avec toi, qu'on regarderait grandir. Ensemble, toi et moi. Mais je ne pouvais pas rester là sans rien dire, être bien avec toi, les laisser tout détruire. Vous avez tant de haine, vous voulez que je meure, moi c'est elle que j'aime. sont venus nous prendre. Ils nous ont emmenés. Les prisons sont bien grandes quand on est enchaîné. Tous les jours, je le sais, j'attendrai qu'ils reviennent et j'entendrai leur pas, je sentirai leur haine. Ils veulent que je renonce, que je donne des noms, que je te dénonce. Ils te tueront sinon. Mais je ne leur dis rien, du moins je le crois. Ça va quoi, je tiens, j'ai si peur pour toi. Ils me donnent des coups, je crois devenir fou. J'ai entendu des cris, je crois que c'était toi. Tout ce qu'on a écrit, que je dise je regrette et que je te renie. Ils ne connaissent pas autre chose que la haine. Ils ne savent pas ce que c'est quand on aime. Un matin nous mourrons, privés de liberté, au fond d'une prison, pour avoir dit ce qu'on pensait. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving in to temptation. I should have played it cool. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to anyone of us. Anyone you think of. Anyone can fall. Anyone can hurt someone they love. Anyone.

it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you. Say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Langzamerhand begint je het gevoel te bekruipen dat de schermutselingen rondom de formatie niet van tijdelijke aard, maar het nieuwe normaal zijn. In de angst om de indruk te wekken, tegen openheid van zaken te zijn, is er een biedingenstrijd ontstaan wie het verst durft te gaan. Intussen zijn we aanbeland bij het openbaar maken van de notulen van de ministerraad. Waar gaat dit heen? In de buurt van Hilversum is John de Mol het verdienmodel al aan het uitrekenen. Want als de Trèvezaal en het Catshuis vol met camera's gehangen worden, hoeft niemand meer in Nederland, inclusief 225 Kamerleden, iets te missen van wat er gezegd wordt. Lang leven de totale democratie. Tenminste, als je bereid bent om €25 per maand automatisch te laten afschrijven. Want naar goed neoliberaal gebruik zijn de uitzendrechten verkocht aan de hoogste commerciële bieder. Daarbij kun je je abonneren op verschillende pakketten, waarbij vooral het kanaal 50PLUS erg populair is. Live-uitzendingen van de gelijknamige fractie worden van persoonlijk commentaar voorzien door niemand minder dan Jan Nagel, die als babyboomer nooit te beroerd is om te incasseren ten koste van de volgende generatie. De Super League van de Nederlandse politiek wordt een groot verdiener en keert haar winsten uit aan politieke partijen die de meeste kijkcijfers trekken. Met doe even normaal man hoef je dan niet meer aan te komen. Dit soort oudbollige uitdrukkingen worden ingeruild voor forse beledigingen en unieke persoonlijke politiek. Superspannend wordt het in de Superliga in de periode voor de sluiting van de transfermarkt. Welk Kamerlid scheidt zich af? En welke fractie weet een kijkcijferkanon te strikken voor het komende televisieseizoen? De zondagmorgenvergaderingen op het Catshuis zullen vanwege het gunstige tijdstip voor live-uitzendingen worden gecontinueerd. Ook lang nadat de coronacrisis achter de rug is. Heel Nederland bruncht met de beelden van de arriverende hoofdrolspelers. Kijk, daar hebben we Hugo de Jonge op zijn racefiets. Gaat hij vandaag zijn beste rondetijd bij de 8 van Cats verbeteren? En weet het zoontje van minister Hoekstra eindelijk het kabinet te verleiden tot het spelen van die lang geleden door zijn vader beloofde voetbalwedstrijd? Ook al heeft Wouter Koolmees uitonderhandeld dat er alleen met kleine goaltjes zonder vliegende keep wordt gespeeld. En dan natuurlijk onze minister-president. Onze normale minister-president, mogen we wel zeggen. Want er is bijna niemand zo normaal in Nederland als onze minister-president. Zo'n normaal outfit, met zo'n normale fiets, die hij ook gewoon normaal op slot zet, omdat hij ook wel weet dat het normaal is dat hij gejat wordt. Ook al heeft Grapperhaus voor de kijkcijfers beloofd dat hij de dief persoonlijk achterna zou gaan. De betaalmuur ontploft echter op die zonnige dag dat Jaap van Dissel in zijn korte broek, met sandalen en op zijn lichtfiets bij het Catshuis arriveert. Na de coronacrisis was Van Dissel overgestapt op statistieken van andere ziekten, maar dat sloeg minder aan bij de kijkers. Op velerlei verzoek ontpopte hij zich als een gerenommeerd statisticus van de Eredivisie. En de boze e-mails dat de profclub FC Volewijkers niet meer bestaat, nam hij op de koop toe. Of, zoals Rutte zou zeggen, het is slechts een advies. Wat is er? Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. En daar was hij weer, een heel natuurlijk geluid van Lionel Richie. Zometeen dan blijven wij in het natuurgebeuren, denk ik, met het onderwerpje dat gaat over natuurlijk Delfland. Nou, dan weet je het wel, Delfland, niet ver weg, dichtbij en heel mooi. Zometeen hoor je er meer over, maar eerst hoor je meer van John Hiatt, ook een heel natuurlijk geluid. Sometimes she'll talk about things you don't understand. You better stick to the matters at hand. Put a whole damn thing on wines. She is beautiful, she is smart. Georgia Ray, vast wel een aardig figuur. En John Hiatt natuurlijk ook. Zo, hij is weer binnengekomen, onze Herman de Bruin. Is toch een trouw mannetje, echt waar. En Herman, waar gaan we over praten? Wij gaan praten over de natuur en wel over Natuurlijk Delfland. Dat doe ik met Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland. En in de studio, Geert, welkom. Natuurlijk Delfland, is dat nog steeds hard nodig? Want de natuur, dat gaat toch allemaal vanzelf? De natuur gaat, dat vind ik wel, je moet, als je de natuur de kans geeft, dan gaat het allemaal vanzelf. Ja. Alleen wij hebben heel veel, ja, hoe zeg je dat? Lange tenen, grote handen, grote wielen. Dus wij overroelen die natuur. Ja, ja. En als je de natuur zijn gang laat gaan, dan gaat het allemaal goed. Nou, ik wil niet zeggen alles goed, maar als je binnen de Nederlandse omstandigheden, dan bloeit dat en groeit dat. Ja. En tegelijk, dat is ook wel leuk, tot 1950 ongeveer was de landbouw, want dat is eigenlijk de belangrijkste, een van de belangrijke grondgebruikers in Nederland. 60% van de grond is in gebruik van de landbouw. Ja. Maar tot ongeveer 1950 was de landbouw zeer stimulerend voor de natuur. Ja, ja. En dat is daarna afgenomen. En daarna is het alleen maar bergaf. Ja. En hoe zorgt Natuurlijk Delfland ervoor dat dat weer beter wordt? Nou, wij hebben drie doelen. Natuurstudie, oftewel, we kijken heel gedetailleerd naar de natuur. We hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan langs de A4. Hebben we daar op drie plekken in bermen gekeken. Van nou, een berm waar gezaaid is en waar niet gezaaid is en half gezaaid. Dus de berm waar niet gezaaid werd, was het allerbeste. Nou, dat is een vorm van natuurstudie, dat je heel gedetailleerd kijkt. Natuur, dat, onze derde doel is natuureducatie, oftewel onze passie overdragen. We hebben bijvoorbeeld ieder jaar een thema. Dit jaar is het zaaien en maaien. Mm-hmm. En daar proberen we mensen daar ook enthousiast voor te krijgen. En het derde doel is natuurbescherming. Dat is op twee niveaus, gewoon handen uit de mouwen. Bijvoorbeeld padden overzetten, dat is nou vrijwel afgelopen, de paddentrek. Ja. We onderhouden ook een stuk of 15 boomgaden. Snoeien dus? Snoeien, ja. En we knotten een stuk of 15 plekken. En de andere manier is adviezen schrijven, protestbrieven schrijven en dat soort dingen. De politiek benaderen. Het houdt er dus in dat jullie voor de natuur zijn. Maar er zijn nog meer organisaties voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat dan met elkaar? Bijvoorbeeld Staatsbosbeheer doet ook wat met natuur. Zuid-Hollands Landschap doet wat met natuur. Nederland is gigantisch versplinterd. Ja? Echt ongelooflijk. Zou dat anders moeten? Ja, tuurlijk. Er is in Vlaanderen, daar ben ik ook lid van, daar is een organisatie, het Natuurpunt. Ja. En als je een beetje met de natuur bezig wil, zijn ook andere plaatselijke organisaties, die sluiten zich aan bij Natuurpunt. En dat is in Nederland Nou, ieder dorp heeft zijn eigen kerk zo ongeveer. Dat zou anders moeten. We spraken laatst met iemand die zei, de natuurbeweging, dat zijn nog een stelletje kleuters. Die zijn allemaal zo versnipperd en iedereen voor zijn eigen. We moeten één vuist maken. Ja, en hoe gaan we dat doen? Ja, dat is heel erg lastig. Ja, er is jaren geleden, een jaar of 25, 30 geleden, in een gesprek geweest tussen alle landelijke natuurorganisaties. En wie wilde het niet? Dat waren de grote jongens, die wilden niet. Die hadden geen zin, Staatsbosbeheer had geen zin om jullie... Nee. Nou, Staatsbosbeheer is natuurlijk een overheids... Ja, oké, maar zo'n grote organisatie. Natuurmonumenten. Nou ja, dan is er nog een hoop werk te verrichten. Er is nog heel veel werk te verrichten, ja. Maar jullie gaan gewoon door als natuurlijk Delfland met wat jullie doen en wat je net zo zei. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze lid worden van de club? Ja, vereniging verenigt mensen. Mm-hmm. En ze kunnen lid worden, ja, is geen enkel probleem. Ja. Ja. Nou, ga naar onze site. De website, daar staat alles op. Daar staat lid worden en dat soort dingen. Als je Natuurlijk Delfland gewoon intypt, dan kom je er vanzelf. Natuurlijk Delfland, dan heel kom makkelijk. Je bij de site terecht en dan kan je lid worden. En dan kan je ook wilgenknotten of wat dan ook meehelpen met de natuur beter te maken. Excursies en cursussen, lezingen. Natuurlijk Delfland, het omvat meer dan Delfland, hè? Sorry? Omvat meer dan Delfland, wat jullie doen? Ons werkgebied, dat is de gemeente Westland, de gemeente Midden-Delfland, de gemeente Delft, Pijnacker Noordorp, Ypenburg, Leidseveen, Rijswijk, groot gedeelte, en Lansingerland. Dat is formeel ons werkgebied. Ja, als ik dat werkgebied zie, dan mag je nog wel wat vrijwilligers erbij hebben, denk ik. Dat kan altijd. Ja. Zeker. Natuurlijk Delfland. We hebben een inkijkje gekregen in hoe dat werkt en dat Geert van Poelgeest daar zich druk voor maakte. Dat is duidelijk geworden. Dankjewel voor het gesprek. You're beautiful, that's for sure. You never ever fade. You're lovely, but it's not for sure that I won't ever change. And though my love is rare, and though my love is true, faith in me brings me to tears, even after all these years. And it pains me so much to tell that you don't know me that well. And though my love is rare, and though my love is true, day, I know I'm gonna have to eventually give you away. And though my love is rare, and though my love is true, I'm just scared that we may fall through. Yeah. I'm Like a Bird heet dit nummer. Dat klinkt ook heel natuurlijk, toch? Even kijken. Het zit er al bijna weer op. Deze aflevering van de late avond helemaal geen probleem. Want morgenavond dan hebben we een nieuwe aflevering met Bert de Wolf. Even onder ons. Bert de Wolf. Hij is vandaag jarig. Moet je niet zeggen dat je het van mij hebt. Maar dan kan je hem nog even feliciteren. Daar heb je nog een paar minuten de tijd voor, snap je? Hoe dan ook, meer over dit programma te weten willen komen kan natuurlijk ook. Dan ga je even naar onze website. Heel eenvoudig, delateavond.nl. Ik wens je rustige en genoeglijke nacht toe. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doei! There was a wild colonial boy, Jack Duggan was his name. He was born and raised in Ireland, in a place called Castlemaine. He was his father's only son, his mother's pride and joy. And dearly did his parents love the wild colonial boy. At the early age of 16 years, he left his name song. Outstepped a band of troopers, Kelly Davis and Fitzroy. The law set out to capture him, the wild colonial boy. But not surrender, so wild colonial boy. He fired a shot at Kelly, and they brought him to the ground. And turning round to Davis, he received fatal wound. A bullet pierced his proud young heart from the pistol of Fitzroy. And that was how they captured him.